Ледзь толькі промень жвавых глянуў на дах гасцініцы іржавы, мы з'ехалі цішком з Варшавы в адчайна бэзавы віляну, і повязь гронак тых павіслых духмянай сыпала парошай, нас прывячала ціха вісла санлівым шэптам бардзо проша. Такім агнём палілі промні, так бэз шумеў раскалыханы, што весела было не помніць таго, хто быў маім каханым. Збягалі з юнага пагорка, цішэлі словы нечакана, але пра што была гаворка, дазвольце ведаць мне ды пану. Ужо гады нашы прывялі, а ў пору бэзавай парошы працяглым рэхам барцу проша камусьці адгукнуцца хвалі.